Mate janini. Yesu nden jiri li jwarpo binne bon tian la den huo. Ogbado den twa kgbani onin twari kiyeri. Ndano aya bwa aba fre gingambe ni. Yesu den tandi onu kisio kiyeri. Mbwa hambi. Len yonu ogbarma den gbenopo ko ngambi. Yesu den yero. Amfanga yuri kida yirni lo balba. Ama gereba wana ayuri oko parkiam. Ki pari musan den bilya parle. Lantwa bi posieri ke ahambi. Yesu nden kwa kapena yumani. Mintela kobga yudano den tuogo ke mio kiyeri. Ndano na chemo dwa kari ya fani chuo. Kiko kono ponchianla. Yesu den yero. Mba chwa ki pago. Mintela kobga yudano yeni dengwa kiyero. Ndano, mi ipuru nga mkua ndjeli ni. Marma ye mbebe, na chemo bapagi. Keli mamini yuake tuabijeni, moko pia mindye ya mintela. Nye njeri one, geri, wangeri. Giyeri oyuamu, chwana, wanchwa. Nye njeri na chemo, tieni ne, wantieni. Yesu ndengbari la mama idempako ke oyeri yabuhuo. Wari yi imwamwan. Bayi mba isalele yabisiga. Ndala ya dandan kiali ntiena buru. Wari yi imwamwani kebindubon kiala banya puolile nintuwal kuli. Kichwa kitani kikali le abalangama le isaka le njakwabo. Usa jekanu kani tampol jemini. Ama bebalu yab mbiba atie. Tampol jema yaba yeni ni impoli bi kialini abubula le ni minni kirma mba yena kan liya puri yesu den yeri amintela yudano akun lan tu apona ni handa ma lan yonu liga ona chemo den pagi yesu den geri pieli dempo oden swake wan pieli chwarna dwa kelma oden pia gbanan biendi. Yesu den sio nu ke uyanu kagdi opo ke ofi ke ga ochang ku yen jobo andugu beden chuan Yesu kane binne bon tianla mutti biar mudamba odem madi bebe ke deri ke nyani mutti biar mu mundenje yab yanini ku go pagi ayama kuli oden tieni yeni ke osaro poalo Izayi ndem madi ya mama ntieni. Wan oba ndentate tarungu kutukiti yani. Yesu nden la ke kunilgu lindo. Oden wani horkaba banduori kegeri nepo ya bonjar. Lebal mama bankaba siga yendo den chokani kiyero. Kamba mba wangangankana nkuri. Yesu dengwa kiyero. Ikol pia ifali. Tubo yurumo pia atiana. Ama ojabi jowana pia omba adwa nan. Nitwa, unhor kaba sigi yuwa denjero. Ndano, panusa no minda kwa gere kiba mpini mbano. Yesu dengwa kiyero. Ya huwani, kichere bitimkuba mpini bitimkuba. Yesu dengwa kunyimbia guni ke unhor kaba denhwaro. Baneye minyikia mini kufabiyargu denfi. Ke anyinguona fi keba milni kunyimbiagu ama wani odengwa kuhar kaba den nani kufundo kiyeri kedano ifabdi kereba pore oden yereba betari ke jenanda jimba yaba yadandan kufu lan wani oden fi kiseri kufunleni kufagu leni minyikiama kelikuli duani salam. Tijawan didn't chuo oyen in lieb kuli kabi yeni biyaba. What chem meo kabaku fago le minyin chiam kuli tuoki chin wan yeri yala. Yesu ndempundi nepo yabonjari, gadala yab dogu tembianuni, mwichi biarmu damba bombilie denyani akulapo kituogo. Bidem biabon chianla halken roba kantuo ketarni leposanu. Beden tiani opo beye timba le finishiga utien bijwa nana chwane gba dreti ke uyonu da pundiyo le swake udo kulkiamu de nagi likani kigbi imwajini muji tibiarmu de miadi jesu gitwa aya dreti ngankeri tingeri gban kwa udo kulunanini Kodeng yermu, German. Mudeng nyani bejab yani nini kebang kuah idwal ini. Lani odo kulu kuli, dem digi mujuaji demapo geba menyiamani kebor lieni. Ya bendeng papa densani kegeri kebang wani odo gupo yalintian kuli. Lani yalintian ni mujibiar mudamba. Lani odo gun niyab kuli deng nyani. Keba tuogi Jesu. Banden lao, beden miyo ke wanya bitingini.